Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Life's really a chocolate box. Some do without. Others have plenty. It sticks in my throat. My stomach's in knots. While your box is so full, mine's perpetually empty. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Και αυτό εδώ, το πρώτο της σημερινής εκπομπής, είναι επιλογή δική σας, επιλογή ακροατών. Είναι η Skyclad, το βρετανικό folk metal συγκρότημα. Και παραδοσιακά και metal μαζί. Η ήχη είναι από την metal σκηνή, αλλά μέσα θα ακούσετε και βιολί και άλλα παραδοσιακά όργανα. Η πρόταση έρχεται από έναν καινούριο φιλοακροατή, Κώστας Κοστούριτς υπογράφει. Η ζωή είναι, λέει, ένα κουτί σοκολατάκια. Μερικοί κάνουν και χωρίς αυτά. Μερικοί άλλοι έχουν πολλά. Κολλάει το λαιμό μου, το στομάχι μου δένεται σε κόμπους, το δικό σου κουτί είναι τόσο γεμάτο, το δικό μου είναι μόνιμα άδειο. Μου γράφει ο Κώστας αφιερωμένος στους κούλιδες του πλανήτη και στην Τώρα με τα σοκολατάκια της. Την Τώρα Μπακογιάννη πολύ συχνά την έχετε θυμηθεί τώρα τις τελευταίες ημέρες. Τη μία με το πώς της φέρονταν οι Ναζί, την άλλη με τα σοκολατάκια. Και ο Χρήστος μου γραφεί για την Τώρα. Θα σας τα διαβάσω παρακάτω. Καλώς ήρθατε. 5η και 7 ο Απρίλιος, η μέρα που θα μας μιλήσει στην Ελληνική Βουλή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Αυτοί που δεν έχουν το κουτί τους μονίμως γεμάτο με σοκολατάκια ήταν χθες κατά χιλιάδες και διαδήλωσαν στους δρόμους για την ακρίβεια, για όλο αυτό που ζούμε. Εμείς οι δημοσιογράφοι σας τα είπα, δεν μας προέκυψε η απεργία, μας προέκυψε μία τρίωρη, τετράωρη κάπου εκεί στάση εργασίας. Και εκεί υπήρξαν απεργοσπάστες παρά την περιορισμένη διάρκεια της κινητοποίησης. Θα τους κρίνει το συνάφι μας, η κοινωνία προφανώς και οι ακροατές και τηλεθεατές. Εδώ είναι η Gypsy Ska Orchestra από την Adverb. Μπουμπαμάρα λέγεται το τραγούδι αυτό. Δεν έχω διευκρινίσει αν όντως η μετάφραση είναι αυτό που μοιάζει με τα ελληνικά, βουβαμάρα δηλαδή. Καινούριο κακό μας βρήκε. Δεν τα προλαβαίνω, ειλικρινά σας το λέω. Ενώ σήμερα είχα σκοπό να σας πω για τα του Ζελένσκι και για τα της παρουσίας του στην Βουλή. Βεβαίως αύριο θα ξέρουμε και τι θα πει ακριβώς και άρα θα έχουμε να σχολιάσουμε πιο πολλά. Αλλά μου προέκυψε ο Καβάκος μπροστά. Ο Λεωνίδας Καβάκος. Θυμάστε τον Λεωνίδα Καβάκο που είχε φύγει, λέει, από την Ελλάδα, είχε επιλέξει να φύγει από την Ελλάδα γιατί τον χαλούσε η αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι η αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια χαρά, δηλαδή στα θέματα της τέχνης, προφανώς, είχε πει έτσι γενικά αυτή η αισθητική συνολικά. Αλλά τώρα, το καινούργιο πρόβλημα που μας προέκυψε είναι ότι δεν του κάθονται οι ορχήστρες για να κάνει μια συναυλία για το μευτήριο στη Μαριούπολη. Παιδιά, αυτός ο πόλεμος, ειδικά στα θέματα της τέχνης στην Ελλάδα, δεν ξέρω, έχει μετεξελιχθεί σε πολιτισμικό πόλεμο, εδώ μεταξύ μας. Όχι ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, σας είπα, αυτό το, ας το πω σε εισαγωγικά, πογκρόμ, γιατί πογκρόμ είναι πολύ πιο βαριά έννοια, εις βάρος του ρωσικού πολιτισμού, αλλά βρε παιδί μου, είμαστε έτοιμοι να πλακωθούμε για τα πάντα και είμαστε έτοιμοι να δείξουμε με το δάχτυλο ποιος κάνει οποιαδήποτε κίνηση που μπορεί να υποκρύπτει και όντως υποκρύπτει σε πολλές περιπτώσεις πολιτικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τώρα για την ιστορία του Καβάκου πρέπει να σας εξηγήσω, αν τα πω όλα πρέπει να τελειώσει η εκπομπή μόνο με αυτό το θέμα. Όσο γίνεται πιο σύντομα για να καταλάβετε λιγάκι για το με τι έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Άλλο κακό μας βρήκε, άλλος μπελά, σας είπα, η τέχνη κάπου έτσι μας έχει ζωρίσει πάρα πολύ με αυτό τον πόλεμο. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι απανωτά τα περιστατικά και απανωτά τα χτυπήματα. Τη μία είναι ο Σαββόπουλος, την άλλη είναι η συναυλία που δεν είχε πολλές σημαίες, πιο πριν ήταν η λίμνη των Κύκνων, πιο πριν ήταν η ιστορία στην λυρική σκηνή με την ενόλες λεπτούς υγή για την Ουκρανία, πιο πριν ήταν ο Ουκρανικός Εθνικός Ύμνος από την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, πιο πριν, δηλαδή γενικά έχουμε επεισόδια όσο εξελίσσεται ο πόλεμος, σε εμάς εξελίσσεται ο πόλεμος αυτός με μάχες πολύ σκληρές για κάθε κίνηση πολιτιστική, κάθε κίνηση καλλιτεχνική αν θέλετε, που αναφέρεται ή προσδιορίζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και εντάξει, ο πόλεμος ο ένας είναι πραγματικά αιματηρός και εδώ αιματηρός είναι, αλλά τουλάχιστον σε άλλο επίπεδο συμβολικό. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο την υπόθεση Λεωνίδας Καβάκος, το καινούργιο επεισόδιο στην καλλιτεχνική, πολιτισμική αντιπαράθεση που μας έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil BDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded, love me or die. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία πρέπει να πάμε λίγο πίσω, στις 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου ήταν η μέρα που βομβαρδίστηκε το μεευτήριο της Μαριούπολης, ήταν η μέρα που όλος ο κόσμος έβλεπε τις φωτογραφίες των εγγύων γυναικών ή των γυναικών που μόλις είχαν γεννήσει να βγαίνουν από το μαιευτήριο μέσα στα αίματα. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα πριν έρθουν οι εικόνες από τους δολοφονημένους ανθρώπους στην Μπούσα και στις υπόλοιπες περιοχές, πριν ακόμα έρθουν και εικόνες, αν θυμάστε, από το θέατρο της Μαριούπολης, όπου είχαν καταφύγει παιδιά και με τους γονείς τους, και το οποίο επίσης βομβαρδίστηκε. Στην υπόθεση του μαιευτηρίου υπήρξε μία διεθνής κινητοποίηση και μία διεθνής φυσικά κατακραυγή της Ρωσίας για τον βομβαρδισμό. Υπήρξε και η συζήτηση για το αν η μία εκ των εγγύων που φαίνονταν στις φωτογραφίες ήταν φωτομοντέλο, αν ήταν πραγματικά έγκυος ή αν ήταν μακιγιάζ αυτό το αίμα που βλέπαμε στο πρόσωπό της. Οι Ρώσοι παραδέχτηκαν ότι όντως βομβάρδισαν το μαιευτήριο, ωστόσο είπαν ότι είχε αρχίσει να εκενώνεται μέρες πριν και ότι είχε μεταβληθεί σε στρατόνα, σε χώρο πολεμικού υλικού από τους Ουκρανούς, καθώς είχαν τις πληροφορίες ότι εκεί στεγάστηκαν τμήματα του Ουκρανικού στρατού για να αμυνθούν για την πόλη, για τη Μαριούπολη. Στην ουσία είδαμε δύο γυναίκες εκεί στην Μαριούπολη. Είδαμε την Μαριάννα Βισερμίσκαγια, όπως είναι το όνομά της, την μαθαίνουμε τώρα κατόπιν γιατί δίνει συνέντευξη τουλάχιστον μία, και υπάρχει και μια άλλη γυναίκα, μια δεύτερη γυναίκα, η οποία την είδαμε πάνω στο φορείο και μετά μάθαμε ότι τελικά δεν κατάφεραν οι γιατροί να σώσουν ούτε την ίδια ούτε το μωρό της και πέθαναν και οι δύο από τον βομβαρδισμό. Σας κάνω το ιστορικό γιατί έχει σημασία για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε στη Μαριούπολη. Η Βισερμίσκαγια έδωσε συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, είπε ότι όντως μας είχαν βάλει σε μία άκρη, δεν είχε αδειάσει το μαιευτήριο, μας είχαν βάλει όμως σε μία άκρη του μαιευτηρίου και όλο το υπόλοιπο ήταν όντως στρατιωτική εγκατάσταση από ένα σημείο και μετά. Μάλιστα είπε ότι εμείς μαγειρεύαμε ή μας είχαν βάλει τους άντρες να μαγειρεύουν έξω στην αυλή, ερχόντουσαν οι στρατιώτες, έπαιρναν το φαγητό και έλεγαν θα φτιάξετε άλλο. Αυτά βέβαια, προσέξτε, έχει μια σημασία ότι τα λέει αφού έχει βρεθεί τώρα πλέον ως πρόσφυγας σε ρωσοκρατούμενη περιοχή και όχι στην Δύση. Έχει σημασία για το ποιος την βάζει μπροστά στην κάμερα, προφανώς, έτσι. Πάντως λέει μια διαφορετική αλήθεια από αυτή που μάθαμε για το μαιευτήριο της Μαριούπολης και μάλλον από τα λεγόμενά της τουλάχιστον, αλλά και από τους ισχυρισμούς που δεν έχουν διαψευστεί, όντως το μαιευτήριο είχε μετατραπεί σε στρατόνα. Έχει σημασία αυτό για να το βάλεις σε μια σειρά, για να βάλεις μια σειρά στα γεγονότα. Έχουν δικαίωμα οι Ουκρανοί που αμήνονται να μετατρέψουν οποιοδήποτε κτίριο θέλουν σε στρατόνα αν αυτό κρίνουν για την άμυνα της πόλης τους? Προφανώς και έχουν. Είναι έγκλημα πολέμου να χτυπάς ένα μαιευτήριο? Ασφαλώς και είναι έγκλημα πολέμου, σας θυμίζω και το άρθρο της Washington Post που σας διάβαζα πριν από λίγο καιρό. Είναι έγκλημα πολέμου να κάνεις το μαιευτήριο στρατιωτικό χώρο και τελικά να το βάζεις στο στόχαστρο, μάλιστα χωρίς να διώχνεις τις εγγύους, αν ισχύει αυτό που λέει η Βισερμίσκαγια. Και αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Ναι, δυστυχώς. Και έρχεσαι τώρα εσύ εδώ να το πάρεις όλο αυτό, να το φέρεις στην Ελλάδα, να συνεχίσεις αυτή την πολιτική που είναι από τα πιο πιστά σκυλιά του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη. Μήπως και κερδίσει κάνα κοκαλάκι σε υποστήριξη απέναντι από την Τουρκία, αν υποθέσω ότι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, ο ρόλος της Τουρκίας αναδεικνύεται, όχι της Ελλάδας. Εχθές απελάσαμε και 12 διπλωμάτες, επειδή στενοχωρηθήκαμε και εμείς για τις εικόνες στην Μπούσα. Και αφού τους απελάβουν όλοι, να μην απελάσουμε και εμείς από την Ελλάδα τους διπλωμάτες, τους Ρώσους. Και πηγαίνεις βήμα-βήμα έτσι στην πρώτη-πρώτη γραμμή αυτής της υπόθεσης για να δείξεις ότι είσαι ένα καλό παιδί και είσαι μέσα στην σωστή, είσαι πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Για το μεευτήριο της Μαριούπολης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε τις προάλλες ότι θα αναλάβει η Ελλάδα να χτίσει, να ανοικοδομήσει το μεευτήριο της Μαριούπολης. Σας θυμίζω ότι στη Μαριούπολη ζουν πάνω από 100.000 ομογενείς Έλληνες. Σας θυμίζω την ιστορία με τον πρόξενο στη Μαριούπολη και τα όσα έγιναν και το ποιος τον τάιζε, αν τον τάιζε το Αζόφ κλπ. Σας θυμίζω ότι ο πρόξενος στη Μαριούπολη ήρθε, είπε όσα μπορούσε να πει και τα άλλα είπε θα τα πει αρμοδίως. Συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό και με τον Τσίπρα, κρατήστε το κι αυτό, και έδωσε τη δική του εκδοχή για τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα ήμασταν στη φάση ότι το μεευτήριο της Μαριούπολης και γιατί ζουν Έλληνες θα το ανοικοδομήσει η Ελλάδα με δικά της χρήματα. Όμορφα. Και κάπου εκεί έρχεται ο Καβάκος. Ο Καβάκος που εγώ να σας πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει ακόμα αν αυτή είναι η πρωτοβουλία της Ελλάδας. Δηλαδή η πρωτοβουλία της Ελλάδας είναι ο Καβάκος που θα κάνει μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση του μεευτηρίου της Μαριούπολης. Αυτό είναι το κόνσεπτ τώρα. Αυτή είναι η ενίσχυση που είπε η Ελλάδα, αυτή είναι που είπε ο Μητσοτάκης, δηλαδή ενώ είπε θα δώσουμε χρήματα για την ανοικοδόμηση, μετά πήρανε τηλέφωνο τον Καβάκο και του είπανε δεν κάνεις μια συναυλία να βγάλουμε από εκεί τα λεφτά, ή είναι άλλη πρωτοβουλία του ενός και άλλη πρωτοβουλία του άλλου. Εν πάση περιπτώσει ο Καβάκος, δεν το έχουμε λυμμένο αυτό, δεν το έχω λύσει, ο Καβάκος λέει ότι αυτός ήθελε να κάνει ρε παιδί μου μια συναυλία για το μεευτήριο της Μαριούπολης. Μάλιστα. Έλα που δεν του κάθονται οι ορχήστρες τώρα και αρχίζουν εκεί τα προβλήματα, τα πολύ μεγάλα, τα πολιτισμικά προβλήματα αυτού εδώ του τόπου. I'm a hussar, I'm a hun, I'm a wretched Englishman, routing upon a part at Waterloo. I'm a dragoon on a dun, I'm a Cossack on the run, I'm a horse soldier, timeless through and through. Well, I was with Custer and the 7th, 76 or 77, scalped that little bighorn by the Sioux, and the tears and devastation of a once proud warrior nation, this I know, 'cause I was riding with them too. And I drank mare's blood on the run when I rode with the great Khan on the frozen Mongol step while at his height. And I was a white guard, I was a red guard, I was the Tsar's own palace horse guard when Romanov was murdered in the night. And I knew Saladin and rode his swifter. Πήγε λοιπόν στην κρατική ορχήστρα Αθηνών, για να μην σας τα πολυλογώ, τους είπε παιδιά θέλετε να παίξουμε για την Ουκρανία. Αυτοί κάνανε ένα εσωτερικό, μια εσωτερική ψηφοφορία. Και η απάντηση, η μυστική ψηφοφορία, και η απάντηση ήταν όχι. Ξέρω και μαραμένο. Γιατί δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί μηντιακά, του είπανε. Προφανέστατα, και για να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας όλοι, προφανέστατα σε αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, που οποιαδήποτε κίνηση κάνεις πρέπει να είναι με το ένα ή με το άλλο στρατόπεδο. Δεν ξέρω αν ο Καβάκος ερχόταν όντως με τις καλύτερες των προθέσεων. Δεν μπορώ να σκέφτω ότι ήταν ανεπηρέαστος από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Δεν ξεχνώ ότι μας έχει πει ότι τον ενοχλούσε η αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς η αισθητική της Μενδώνη που τσιμεντώνει την Ακρόπολη και όλα τα άλλα που έχει κάνει Μενδώνη δεν τον ανησυχεί, δεν τον ενοχλεί καθόλου σε ό,τι ούτε τον ενοχλεί που κόψαμε τη λίμνη των Κύκνων για να μπω στο κλασικό ρεπερτόριο, δηλαδή στα δικά του, αν υποθέσουμε ότι τα μάρμαρα δεν είναι στα δικά του χωράφια. Δεν τον ενοχλεί τίποτα άλλο από την αισθητική αυτής της περίοδου, τον ενοχλούσε η αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ. Που είχε και τα δίκια του να τα λέω. Ποια ήταν η αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ σε περιόδους στα θέματα της τέχνης? Ένα Γιάν Φάμπρ, τον θυμάστε, με κάτι PayPal-όμενα. Άστο, μην το θίξουμε και αυτό, γιατί άσε. Σε κάθε περίπτωση όμως τώρα δεν ενοχλείται ο Καβάκος. Και λέει, δεν κάνω και μια συναυλία για τη Μαριούπολη? Αφιλοκερδός ρε παιδί μου, έτσι. Λοιπόν, η ΚΟΑ του είπε όχι. Όχι φίλε μου, εμείς δεν θα έρθουμε. Γιατί βλέπω ότι πας να κάνεις ένα παιχνίδι μηντιακό. Υπάρχει το υπόβαθρο που σας είπα πριν με τη Μαριούπολη. Δηλαδή, με το να υποστηρίξεις την ανοικοδόμηση του Μεευτηρίου, υποστηρίζεις το Ζελένσκι. Είσαι με την Ουκρανία. Σαφώς είσαι με την Ουκρανία ή με τους ανθρώπους της Ουκρανίας. Το αν είχε βάλει μέσα στρατιωτικό υλικό και στρατιώτες και το είχε κάνει στρατόπεδο το Μεευτήριο, σε επηρεάζει καθόλου στην απόφασή σου? Μάλλον όχι, εσύ για τις εγγύους τις επόμενες και για τον ελληνικό πληθυσμό που ζει εκεί, που μπορεί να γεννήσει αύριο μεθαύριο, να είμαστε καλά και να ξαναρχίσει να λειτουργεί η πόλη. Ναι, έχει ένα καλό κίνητρο, αλλά δεν μπορεί να δεις, να μην δεις ότι έχει και το μηντιακό του κομμάτι όλο αυτό και το πολιτικό του, ότι ο κύριος Καβάκος αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει πολιτική εκτός από τέχνη. Θα μου πεις γιατί να την πληρώσει η έγκυος στη Μαριούπολη, που ενώ ήταν να τη στείλουμε κάποια λεφτά, μην ανησυχείτε, θα γίνει η συναυλία. Θα μπορέσετε να πάτε στο Μέγαρο Μουσικής, να πληρώσετε τον οβολό σας, θα έχει ένα εισιτήριο λογικό από ό,τι μαθαίνω, ώστε να γεμίσει το Μέγαρο και τα έσοδα δεν θα πάρει κανείς λεφτά από αυτούς που θα συμμετάσχουν. Δεν θα είναι η κρατική ορχήστρα, θα είναι μόνο η μουσική ο Καβάκος και κάποια άλλη μουσική και θα παίξουν Brahms, να ξέρετε. I'm a dragoon on a gun, I'm a Cossack on the run, I'm a horse soldier, time is through and through. Έχει τα δίκια του ο Καβάκος να λέει ότι μετά την κρατική ορχήστρα Αθηνών, με την οποία μάλιστα λέει συνεργάζεται και η οποία έκανε λάθος, και αν δεν παραδεχτεί το λάθος δεν θα ξανασυνεργαστώ μαζί της. Σε εύλογο χρόνο λέει, αν δεν παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος, εγώ δεν πρόκειται να ξανασυνεργαστώ μαζί της. Σιγά, σιγά μεγάλη. Δηλαδή πάλι όπως με το Σαββόπουλο. Κανένας δεν αμφισβητεί το καλλιτεχνικό μέγεθος του ανθρώπου. Αλλά ρε παιδί μου, όπα. Δηλαδή, όπως γράφει και η Ναταλή Χατζιαντωνίου στην Εφημερίδα των Συντακτών, άλλο να είσαι αυθεντία και άλλο να φέρεσαι ως αυθεντία. Ο Καβάκος τα κάνει και τα δύο. Και είναι και φέρεται ως αυθεντία. Εν πάση περιπτώσει, μετά πήγε στην ΕΡΤ. Για την ΕΡΤ έχω να σας πω και άλλα μετά. Διότι η ΕΡΤ στην αρχή του είπε ναι, εντάξει, θα έρθουμε, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Και μετά, επειδή καταλάβανε ότι κάτι παίζεται με τη συναυλία αυτή, και επειδή καταλαβαίνετε τώρα ότι τα πράγματα είναι περίεργα και τίποτα δεν είναι σε ανύποπτο χρόνο, βρήκανε μια χαζή δικαιολογία. Τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, βρήκανε μια χαζή δικαιολογία ότι ο εσωτερικός μας κανονισμός δεν επιτρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα σε λιγότερο από 14 μέρες, το πρόγραμμα των προβών. Η συναυλία είναι για τις 14 και αυτός τους το είπε την 1η Απριλίου. Είναι ακριβώς 13 μέρες και όχι 14. Α, λέει ο κανονισμός, λέει 14 μέρες, πρέπει να μην αλλάζουμε το πρόγραμμα. Και του είπανε μια χαζομάρα εδώ που τα λέμε. Στην ουσία, κρύβοντας κάτω από τη χαζομάρα αυτή, έχει δίκιο σε αυτό ο Καβάκος, ότι δεν θέλουν να πάνε σε αυτή τη συναυλία που έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο και ένα πολιτικό μήνυμα. Ξεκάθαρα και ωραία. Και δεν το λες έτσι, κυρία συμφωνική μου της ΕΡΤ? Τώρα από εκεί και μετά τι άρχισε, το φαντάζεστε. Τώρα πάω για διάλειμμα, δεν θα σας πω περισσότερα. Έδωσε συνεντεύξεις στην Athens Voice, τα νέα, τα χώνουν όλοι σήμερα στις δύο ορχήστρες, οι συνδικαλιστές, να οι κακοί που αυτό, οι μουσικοί που δεν θέλουν, που αυτό κλπ. Και όλοι είναι τώρα να βάλουμε στο πύρτο εξώτερο και τις δύο ορχήστρες που δεν θέλουν να δείξουν την ανθρωπιά τους για το μεευτήριο της Μαριούπολης. Διάλειμμα και έρχομαι. Play. I didn't get no change. I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that it was black. I found out it was blue. Now I'm seeing things that only dead men. Story starts, I'll tell you how this ends. He'd step out to the back. She put her lipstick on my neck. Oh, Madame Plum, the man my hates have to eat and run. But your husband and the Mossberg Plum got me down their minds. Oh, Madame Plum, the man my hates have to ruin the fun. But your husband and the Mossberg Plum got me down their minds. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, μέρος δεύτερο. Και εδώ στα της τέχνης που πολύ μας έχει παιδέψει το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο. Μας έχει παιδέψει, μας έχει μπερδέψει, πρέπει να σας πω, για το ποιον ακριβώς σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση, σκοπό θέλει, καλείται να υπηρετήσει. Και αν δεν μας κάτσει έτσι ακριβώς όπως τη θέλουμε, τότε καταδικάζουμε. Ο Καβάκος καταδικάζει, ντρέπεται λέει. Ακούστε, λέει βαριές κουβέντες. Ο Καβάκος λέει ότι ντρέπεται για τις δύο ορχήστρες της χώρας του που δεν ήθελαν να κάνουν μαζί του τη συναυλία για το μεευτήριο της Μαριούπολης. Μάλιστα, ακούστε για να καταλάβετε πώς αντιλαμβάνεται την λειτουργία των ορχιστρών. Και μάλιστα υπάρχει και μία μικρή λεπτομέρεια ότι δεν απευθύνθηκε στους καλλιτεχνικούς διευθυντές των ορχιστρών. Απευθύνθηκε πρώτα στο Μέγαρο Μουσικής για να κλείσει το χώρο. Μετά είδε το καρνέ του, είδε πού μπορεί να στριμώξει τη συναυλία με βάση τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Και μετά έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως λέει τώρα, ρίχνει μια μπηχτή. Λέει κοιτάξτε, θα μπορούσα ειδικά για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Καλά τη ΣΕΡΤ λειτουργεί με άλλους όρους, αλλά ενδεχομένως η κυρία Μενδώνη να είναι ως πολιτική προϊστάμενος του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα μπορούσα λέει να επικοινωνήσω με την κυρία Μενδώνη που είναι προϊστάμενή τους και να της πω ότι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία και ότι είναι σημαντικό να γίνει, αλλά δεν το έκανα, δεν το έκανα γιατί είμαι καλός. Γιατί ήθελα λέει να έρθουν οι μουσικοί να παίξουν με την ψυχή τους, να μην είναι εξαναγκασμένοι. Δηλαδή μου λες ότι εγώ μπορούσα να πάρω τη Μενδώνη και να σε φέρω με το ζόρι μουζικάντι μου για να κάνεις το κομμάτι αυτό που θέλω να υπηρετήσω, αλλά δεν το έκανα, χάρη σου έκανα, έπρεπε να το κάνω, αυτό λέει. Στην ουσία, όταν έρχεσαι μετά και το αποκαλύπτεις ότι δεν πήρες, είναι σαν να μας λες ότι μας έκανες χάρη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού τελικά δεν ήρθανε, βγαίνεις και λες ότι εγώ ντρέπομαι για τη χώρα μου, ντρέπομαι για τους ανθρώπους που θέλουν να λέγονται μουσικοί και να εκπροσωπούν το χώρο της τέχνης και θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν στην κοινωνία γιατί είναι κρατικός θεσμός και πληρώνονται από τους φορολογούμενους. Και αφού είναι κρατικός θεσμός και πληρώνονται από τους φορολογούμενους η μουσική της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν τη συναυλία για την Ουκρανία. Δηλαδή, αυτή η λογική της φιλανθρωπίας και της ταύτισης με ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα, το γεγονός ότι αφού έχουμε μουσικούς που τους πληρώνουμε ως κράτος, πρέπει και οι μουσικοί να ταυτιστούν με αυτό το πολιτικό αφήγημα, εμένα με ξεπερνά ως ένα βαθμό. Δηλαδή, καλή κάλλιστη η συμπαράσταση, η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία, κάλλιστη όμως και η αλήθεια σε σχέση με το τι ακριβώς υπηρετεί κάθε μία από αυτές τις κινήσεις. Πάντως αν ανησυχείτε, για να το κλείσω κάπου εδώ, η συναυλία θα γίνει. Η συναυλία θα γίνει γιατί ακόμα και αν δεν συμμετέχουν οι μουσικοί, θα συμμετέχουν ο Λεωνίδας Καβάκος φυσικά, ο Βασίλης Βαρβαρέσος στο πιάνο, ο Ηλίας Λιβγεράτος στη βιόλα και ο Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πετρίν, είναι και με ρωσική καταγωγή, στο τσέλο. Και όλοι οι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν αφιλοκέρδος και πολύ καλά θα κάνουν. Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ της ανοικοδόμησης του μεευτηρίου της Μαριούπολης. Το πρόγραμμα θα έχει Johannes Brahms κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα το έργο 60 και το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 1 σε σολ ελάσσονα το έργο 25. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 70 για να στηρίξετε την ανοικοδόμηση του μεευτηρίου στη Μαριούπολη. Ναι, ημερομηνία δεν σας είπα, 14 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια εβδομάδα ακριβώς, την επόμενη Πέμπτη. Τώρα για τη σημερινή Πέμπτη. Λάθος λέξη, καθόλου δεν θα είναι συζήτηση. Θα είναι μια μετάδοση ομιλίας σε ζωντανή μεν σύνδεση από 10 ως 15 λεπτά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, στην Ελληνική Βουλή. Θα συμμετέχουν στην ουσία τρία κόμματα και ένας βουλευτής είναι η πραγματική σύνθεση της Βουλής. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται από κάτω, ενώ άλλα δύο κόμματα δεν θα συμμετέχουν καθόλου. Λοιπόν, στην ομιλία που θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα το μεσημέρι, θα υπάρξει προσφώνηση από τον... Τώρα, αν έχουν γίνει αυτά και ακούτε την εκπομπή απόγευμα, προφανώς ξέρετε και τι έχει πει. Θα τα πούμε αύριο μαζί για το τι θα έχει πει ο Ζελένσκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα, ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά με ανάρτησή του, έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση ότι θα περιμένω από τον Ζελένσκι, ακόμα και αν δεν μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί έστω ή κάποιος από τους βουλευτές μαζί του, τουλάχιστον να αναφερθεί στο θέμα της Κύπρου και της κατοχής της Κύπρου και να μην ξεχάσει όπως σε άλλες χώρες πάει και βάζει και ένα κομματάκι από την ιστορία της κάθε χώρας και αφού θέλει να συγκινήσει το κοινό, το ακροατήριο σε όλο τον κόσμο, ότι θα περίμενε να πει και κάτι για την Κύπρο. Θεωρώ ότι μάλλον αναμενόμενο είναι. Καθίστε να δούμε βεβαίως. Εκείνοι που θα συμμετάσχουν λοιπόν είναι η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη, ο ΣΥΡΙΖΑ σύσσωμος και το ΚΙΝΑΛ σύσσωμο. Θα συμμετάσχει, εκείνοι που δεν θα συμμετάσχουν θα είναι το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση, με διαφορετικό σκεπτικό, είναι η αλήθεια, παρόλο που η στάση εν τέλει είναι κοινή, αλλά ασφαλώς με εντελώς διαφορετικό σκεπτικό. Ναι, και ο ένας βουλευτής είναι από το Μέρα 25, το οποίο κρατά μία έτσι λιγάκι επαμφωτερίζουσα στάση, δηλαδή και θέλω και δεν θέλω. Κατήγγειλε ο Βαρουφάκης ότι αυτό είναι διάγγελμα, σωστό είναι αυτό που λέει, και ότι στην ουσία δεν δίνεται χώρος διαλόγου, αλλά δεν θέλει και να φύγει τελείως και λέει θα υπάρχει ένας βουλευτής από σεβασμό στον ουκρανικό λαό που βασανίζεται αυτές τις μέρες. Εντάξει, είναι ένα σκεπτικό που εν πάση περιπτώσει μπορείς να πεις ότι προσπαθεί να πατήσει λίγο και στις δύο βάρκες. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι η μόνη βουλή, πρέπει να σας πω, το μόνο κοινοβούλιο που σε όλη την Ευρώπη δεν έχει κρατήσει τέτοιου είδους στάση. Συνήθως δεν υπήρξαν αντιδράσεις στο να τον ακούσουν και αλλού δεν τον ρώτησαν τίποτα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό ίσως καταγράφεται σε μια διαφορετική στάση τουλάχιστον των πολιτικών φορέων, των πολιτικών κομμάτων στην Βουλή, έστω και αν ξεκινάνε από διαφορετικά σκεπτικά. Τώρα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Κάτσε ρε παιδί μου, θα μου πεις, έχεις τον πρόεδρο της χώρας, θα πας να τον ρωτήσεις για το μευτήριο στη Μαριούπολη. Επειδή εδώ βλέπετε ότι έχει γίνει ο χαμός, δεν ξέρω αν μειώνω τον συμβολικό τόνο που δίνει η ομιλία αυτή, το τι συμβολίζει η ομιλία αυτή στο κοινοβούλιο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ ειλικρινά θα ήθελα να ρωτήσω, είχε παιδί μου στο μευτήριο, είχες βάλει στρατιώτες? Γι' αυτό το βομβαρδίσανε οι άλλοι, οι Ρώσοι δεν λες οι άλλοι, οι Ρώσοι είναι αυτοί που βομβαρδίζουν. Να μην θυμώσει και ο Σαββόπουλος, γι' αυτό το λέω ξεκάθαρα. Γι' αυτό το βομβάρδισαν οι Ρώσοι. Είχες βάλει εκεί? Γιατί είναι αλλιώς να το βομβάρδισαν προσπαθώντας να σκοτώσουν τις εγγύους και τα μωρά τους, και είναι αλλιώς να το βομβάρδισαν επειδή είχες βάλει εκεί στρατιωτική βάση και προσπαθούσες να κρυφτείς πίσω από τις εγγύους και τα μωρά τους. Θα είχε ένα ενδιαφέρον. Επειδή έχουμε και τον Καβάκο που θυμώνει με την ορχήστρα, κατάλαβες, γι' αυτό δεν ρωτάω για άλλο λόγο. Αν δηλαδή βγάλεις όλους τους χιλιάδες άλλους λόγους να ρωτήσεις κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για τον Καβάκο να ξέρουμε αν έχει δίκιο ή άδικο. Εν τω μεταξύ εμείς εδώ απελάσαμε 12 ή μάλλον τους κηρύξαμε ως πρόσωπα μη επιθυμητά στην χώρα, 12 Ρώσους διπλωμάτες, μέλη στελέχη της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας στην χώρα. Η Ρωσία μας απάντησε ότι αυτό δεν θα μείνει χωρίς απάντηση και ότι δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε, και αυτό είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο αρμόδιος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, είπε ότι αυτό είναι μια ακραία κίνηση που κάνεις και δεν αφήνεις πια καμιά διπλωματική οδό. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα ζητήματα προφανώς η αφορμή τώρα είναι όσα βλέπουμε, όσα έχουν γίνει στην Μπούσα. Σε αυτά τα ζητήματα το να δημιουργείς εσύ την ένταση, να γίνεσαι μάλλον κομμάτι μιας έντασης που υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη, είναι μια επιλογή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Και είναι μια επιλογή που θα μου επιτρέψετε να πω, νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει και την πραγματική θέληση του ελληνικού λαού, ακόμα και αυτών που θα πάνε να υποστηρίξουν να αναγείρουμε το μευτήριο της Μαριούπολης. Ακόμα και εκείνων που είναι με το Σαββόπουλο, που λένε πρέπει να καταδικάσουμε ξεκάθαρα και ότι όποιος δεν καταδικάζει είναι δακτυλοδεικτούμενος, γιατί αυτό μας είπε ο Σαββόπουλος. Ακόμα και εκείνων που συμμετείχαν στη μεγάλη συναυλία στα Προπύλαια, ασφαλώς. Ακόμα και εκείνων που θα ήθελαν να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία στη λυρική σκηνή, αλλά χωρίς να είναι τα πράγματα σε μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς να ξεχνάς τι ακριβώς είναι και ο Ζελένσκι που θα μιλήσει στη Βουλή μας σήμερα και το τι ακριβώς έχει γίνει στην Ουκρανία όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον από το 2014 και μετά. Αν αυτή η θέση των πολιτών αντικατοπτρίζεται στο να στέλνεις όπλα, στο να κλείνεις, στο να δέρνεις τους διαδηλωτές του ΚΚΕ, έγινε και αυτό. Και δεν ξέρω αν το είδατε, και κακώς το λέω τόσο αργά στην εκπομπή, θα έπρεπε να ήταν από τα πρώτα, διαδηλωτής του ΚΚΕ που συνελήφθη αλλά τραυματίστηκε από τους αστυνομικούς, με φωτογραφία στο νοσοκομείο, δεμένος στο καροτσάκι με χειροπέδα, για να μην φύγει ο τραυματίας. Ναι, αυτή η χώρα εδώ είναι, μην τυχόν και υπάρξει κάποια. Αυτοί πήγαν να διαδηλώσουν στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για την έλευση εκεί των νατοϊκών και βοήθειας που πηγαίνει, που φεύγει προς την Ουκρανία, στρατιωτικής βοήθειας προφανώς. Και πήγαν να κάνουν τη διαδήλωσή τους. Έχουν δικαίωμα, έχουν δικαίωμα. Φάγανε ξύλο. Μετά ήταν τραυματίες, τον έδεσε στο καροτσάκι με την χειροπέδα για να μην του φύγει. Και η φωτογραφία που κυκλοφορεί, αυτό να δεις, κύριε Καβάκο μου, αν είναι ντροπή για αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά μάλλον αυτό δεν σε απασχολεί, μάλλον αυτό ταυτίζεται με την αισθητική σου και δεν σε ενοχλεί. Well, whiskey is all I need. Well, whiskey, come and take my pain. Now my heart and ease my brain. Oh, whiskey, don't you let me go. Whiskey, won't you help me hide this pair of hands inside. Oh, whiskey, don't you let me go. Under my feet, you will find things that you don't want to see. Things that I hide way down inside, a menagerie of the tragedy that I've caused and all of my flaws and my demons. Oh, if you'd seen, what would you do if you only knew? Το ερώτημα λοιπόν είναι αν στην Ελληνική Βουλή θα καλέσουμε και άλλους εκπροσώπους, προέδρους χωρών που δέχονται επίθεση, και δεν θέλω να σας τρομάξω, δεν θέλω έτσι να σας αναστατώσω, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που δέχονται επίθεση, όπως η Εμένη για παράδειγμα, που δέχεται επίθεση τώρα αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια περίοδος εκεχηρίας, είναι η αλήθεια, από την 1η Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, από τις 2 Απριλίου συγκεκριμένα. Αλλά έχουν απίστευτο αριθμό νεκρών και αμάχων νεκρών, και εκεί πρέπει να έχουν βομβαρδιστεί με ευτήρια, ξέρετε. Αλλά δεν, τον πρόεδρο της Ιεμένης δεν θα τον ακούσουμε μάλλον στην Ελληνική Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον βομβαρδίζει και η Σαουδική Αραβία, που είναι συμμαχός μας, και δεν βολεύει, δεν βρίσκουμε ώρα, κατάλαβες, δεν είναι. Πού να κάνεις τώρα και σύνδεση με την Ιεμένη, δεν έχει και ίντερνετ, ενώ στην Ουκρανία έχει. Στα μηνύματά σας, ο Χρήστος μου λέει: ήθελα να ραδιάσω πολλές σκέψεις για τον πόλεμο, αλλά θα περιοριστώ μόνο στο ελληνικό κομμάτι με αφορμή την ομιλία Ζελένσκι. Πρώτον, η κυρία Μπακογιάννη κάποτε είχε πει ότι οι Ναζί της φέρονται με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Κάτι ανάλογο με αυτό που είπε τις προάλλες και ο Ζελένσκι για τους δικούς του Ναζί. Είπε: τι να κάνουμε, αυτοί είναι, αλλά υπερασπίζονται τη χώρα. Η κυρία Μπακογιάννη την προηγούμενη εβδομάδα εξέφρασε τη λύπη της για όσους αντιτίθενται στην ομιλία Ζελένσκι, λέγοντας: το να ακούσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θύμα μιας βίαιης εισβολής και ενός πολέμου κλπ. Θα ζητήσουμε λοιπόν, από εδώ το έχω πάρει αυτό που σας είπα πριν από το μήνυμα του Χρήστου, θα ζητήσουμε και από τον πρόεδρο της Ιεμένης να κάνει μια ομιλία στην Ελληνική Βουλή. Θα του πούμε να μας μιλήσει και για τους βομβαρδισμούς στη δική του χώρα και για τον λοιμό που πλήττει τη δική του χώρα. Δύσκολο, λέει το σταυρόλεξο αυτό ο Χρήστος. Και ειδικά με την Τώρα τα έχει ο Χρήστος, και επειδή η οικογένειά της διαφημίζει συνεχώς τους δημοκρατικούς της αγώνες, τις διώξεις, τις εξορίες κλπ, ας μην ξεχάσει ότι σήμερα δίνει βήμα σε κάποιον που παραδέχτηκε ότι έχει ενσωματώσει εδώ και χρόνια στο στρατό του τους Ναζί, οι οποίοι όμως είναι αρνάκια και μιλάνε στον πληθυντικό. I Ο Βελόπουλος λέει ήθελε να του κάνει ερωτήσεις. Αν του αρέσουν τα πολύ ή τα λίγο ναζιστικά. Θα θυμάστε αυτά που έλεγε ο Βελόπουλος. Γιατί ως γνωστόν ο Βελόπουλος δεν μπορεί τα πολύ ναζιστικά. Και μου γράφει ο Χρήστος ότι είμαστε η χώρα που υποθέτω είμαστε η μόνη χώρα που διχαζόμαστε και τρογόμαστε για έναν πόλεμο που συμβαίνει αλλού, που έχει να κάνει με τα συμφέροντα άλλων και που κανονικά θα έπρεπε να μας κινητοποιεί και μόνο ότι συμβαίνει ασχέτως που συμβαίνει. Μου λέει, σε επιβεβαιώσουν και όσοι ζουν στο εξωτερικό, αν και εκεί πλακώνονται ρε παιδί μου, η κρατική ορχήστρα άλλων χωρών τίθεται θέμα για το αν θα τραγουδήσει, αν θα παίξει, εν πάση περιπτώσει για την Ουκρανία. Πλακώνονται εκεί οι σαβόπουλοι των άλλων κρατών με τους διαδηλωτές τους, χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν στα προπήλαια, τους δείχνει με το δάχτυλο ο Χίψης Σαββόπουλος να τους πει «Α, εσείς δεν καταδικάσατε πολύ, δεν είχατε πολύ μεγάλες ουκρανικές σημαίες», την ώρα που ούτε στο μουσικό κουτί είχε ουκρανικές σημαίες, για να εξηγούμαστε. Η ελληνική ακροδεξιά, μου γράφει ο Χρήστος, είναι υπέρ του Πούτιν και αυτό είναι κάτι, μία ακόμα παράμετρος που δεν συζητείται και που θα έπρεπε να συζητείται περισσότερο. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα παρότι μειοψηφία, αλλά όπως και να έχει είναι υπέρ του Πούτιν. Οι νεοφιλελέδες του ακραίου κέντρου που είναι στα κάγκελα δεν ασκούν σταγόνα κριτικής προς την κατεύθυνση αυτή. Προφανώς τα ακροδεξιά πουτινάκια γράφει είναι που δεν τους ενοχλούν. I've seen you in a Turkish bath. I didn't know if I should cry or laugh. Nakedness has a sweet, sweet smell. It sends me down to the pits of hell. The steam that rises from the water. Κρατώ, Χρήστο, αυτό που λες για τους, για το αν είμαστε απολογούμενοι ή αμυνόμενοι απέναντι στους, σε αυτό το νεοφιλελεύθερο κύμα ακροκεντρό, πες το όπως θέλεις, που δείχνει με το δάχτυλο. Πολλές φορές βρισκόμαστε, και εγώ το νιώθω, μπορεί να βρίσκεσαι απολογούμενος, μπορεί να λες ας πούμε ότι να καλά εσύ που με κατηγορείς γιατί δεν είχα πολλές σημαίες, αλλά στην ουσία σε έχει βάλει κάτω, σε έχει βάλει από κάτω και σου λέει να δεν είσαι ειλικρινής ή δεν βλέπεις ποιος είναι ο εισβολέας, που μας έλεγε ο Σαββόπουλος. Μου λέει για τον Σαββόπουλο ειδικά, δείχνω αρκετή κατανόηση, όχι μόνο για τον Σαββόπουλο, βάζοντας στην εξίσωση το κομμάτι ηλικία. Ο Σαββόπουλος άλλωστε έχει κριθεί από τη δεκαετία του 80 όταν άλλαξε όχθη. Μέχρι και τη δεκαετία του 2000 δικαιολογημένη η κριτική στο πρόσωπό του. Τώρα ό,τι και να λέει απλά δείχνεις συγκατάβαση. Ευτυχώς μου λέει έχουμε το έργο του, του είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Άλλωστε δεν συμβαίνει πάντα το ιδανικό να ταυτίζεται ο καλλιτέχνης με το έργο του. Το καλό είναι ότι μπορούμε να του απαντάμε διακριτικά με τα ίδια του τα λόγια όπως αυτά στον πολιτευτή. If I kissed your lips, would you think it wrong? Or would you come along with me? Sodomy is not just for animals. Human flesh is not just for cannibals. I'll feast on your body if you'll feast on mine. Blood is thicker and redder than wine. Lay ourselves out upon the table. Ravish each other till we're no longer able. When juices mix in the heat of the fray, it will make a formidable, a formidable, make a formidable. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Η συζήτηση στην υπόθεση της ομιλίας Ζελένσκι, η συζήτηση για αυτή την μάχη που εξελίσσεται και μέσα στους κόλπους της χώρας για το θέμα Ουκρανία θα κρατήσει για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται και ενδεχομένως να αφήσει και ανοιχτές πληγές μεταξύ μας. Θα σας έλεγα ότι έχουμε ένα προσόν να διχαζόμαστε. Όχι χωρίς λόγο, ασφαλώς, όχι χωρίς λόγο. Αλλά ξέρετε, κυρίως λόγω του ότι έχεις μνήμη ως λαός, λόγω του ότι δεν μπορεί να ξεχάσεις, δεν μπορεί κάθε γεγονός να είναι αυθύπαρκτο μόνο του χωρίς να έχει τίποτα από πίσω. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε να λέμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Your body, I'll dream of things like geese, mustard, cabbages and kings. Thermoses full of chocolate sauce. Men who live on only remorse.